Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Yılmaz'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Yeah. Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına Teneke Trumpet'ten dinlediğimiz bir şarkıyla başladık. İzin verme. Bazen insanın kaldırabileceği bir ağırlık vardır. Bir de kaldıramadığı Teneke Trumpet bu şarkıyla o ağırlığa izin verme diyen bir ses eklemişti hayatımıza. Teneke Trumpet adını çocukluğunu geri isteyen bir roman karakterinden Günter Grass'ın Teneke Trumpet romanının kahramanı Oscar'ın o inatçı trumpetinden alıyor. Büyümeye zorlayan bir dünyaya karşı baskıya, unutmaya, hızın hoyratlığına karşı yükselen bir ses. Onların müziği bazen bir şiir, bazen bir çığlık, bazen de kalabalığın içinde hafifçe duyulan bir dayan fısıltısı oldu bizler için. Depremin yıkıntılarından, işçinin görünmez terinden, Alzheimer'ın ağır sessizliğinden, militarizmin karanlığından, kentin omuzlarımıza çöken ağırlığından sesler çekip çıkarıyorlar şarkılarında. Teneke Trumpet, şarkıyı yalnızca bir melodi değil, bir tutanak, bir tanıklık, bir müdahale biçimi olarak gören bir grup. Teneke Trumpet, yarayı saklamadan anlatan bir grup aynı zamanda. Teneke Trumpet'in uzun süredir fazla sesi çıkmıyor. Ama geçen günlerde kalan müzikten çıkan yeni şarkıları biz hızlandık belki ama ile aktif müziğe dönüş sinyali verdiler. Bizler hızlandık belki ama bugün biraz durmak, bakmak, anı hissetmek için Apaçık Radyo'da bir araya geldik ve hem yaralarımızı hem umutlarımızı konuşacağız. Teneke Trumpet, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. İzin verme ile programa başladık. Dinleyicinin bu şarkıdan almasını ilk istediğiniz ilk cümle neydi? Neydi? İzin verme şarkısı bir emir kipinde söylenen bir şarkı gibi. Hayat, zaten bu albümün adı da izin verme olarak koyuldu. Öyle bir grupta bir konsensüs oluştu. Albümün kapağında da hayatta izin vermememiz gerektiğini düşündüğümüz bir takım kavramlar vardı. İşte ev içi şiddet, militarizm. Şimdi aklıma gelmiyor. Faşizm. Yani hiçbirimizin bu radyonun güzel dinleyenlerinin hoş karşılamayacağı kavramlar. Onlara izin vermemek gerektiğini, mümkün olduğunca hayatlarımızdan çıkarmak, uzaklaştırmak gerektiğini düşündüğümüz için bu şarkıyı yazdık. Albüme de o adı verdik. Harika. Oğuz, Cem, siz lise yıllarından tanışıyorsunuz değil mi? Sonra 1996'da Kadıköy sokaklarında müzik yapmaya başladınız. Teneke Trumpet nasıl ve hangi ihtiyaçtan doğdu? İlk önce bizim kendi müzik yapma ihtiyacımızdan doğdu ve insanlarla iletişime geçme ihtiyacımızdan. Kendimize müzik yaparken o dört duvarın arasından çıkıp insanlarla müzik aracılığıyla iletişime geçmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu keşfettikten sonra giderek daha sık müzik yapmaya, sokakta müziklerimizi paylaşmaya başladık. Teneke Trumpet tanımı sadece bir grup ismi değil. Aynı zamanda bir manifestoyu da tanımlıyor değil mi? Manifesto iddialı mı olur? Yok, belki de diyebiliriz. Belki de diyebiliriz. Evet. Aslında iki şeyi tanımlıyor diyebiliriz. Biraz demin zaten senin de Ercüment abi sözünü ettiğin işte bir takım şeylere karşı ses çıkarmak ve işte o Günter Grass'ın kitabındaki o çocuk karakterin bu dünyaya büyümeyi reddeden, biraz tabii bu gerçeküstü bir hikaye, gerçeküstü bir tavır gibi tınlıyor. Bu gerçekçi değil yani. Ama belki müzik yaparak bu dünyaya büyümeyi reddetmekle paralel bir şey yapabiliriz diye düşündük. Bir de aynı zamanda müzik yaparken sanatın diğer kollarından çok bağımsız olmadığımızı, aslında edebiyatın da, yani şarkıların sadece melodisinin değil sözlerinin de önemli olduğunu biraz da söylemek istedik yani. Bir romandan, edebi bir eserden gruba isim vererek. Sizleri ilk kez Feriköy Ekolojik Pazarı'nda canlı dinlemiştim. 2007'ydi sanıyorum. Sonra Barış Arak konserinde, işte Kadıköy Meydanı'ndaki bir mitingi anımsıyorum. 2014'te Yeşil Düşünce Derneği ve Nükleersiz Ork eyleminde Hüseyin Ürkmez Karadeniz'den Ortaköy'e kadar kürek çekerek gelmiş. gelmişti ve o gün siz şarkılarınızla eylemi desteklemiştiniz. En son bu yaz Çatalca Nesin Vakfı'nın bahçesinde çocuklar için şarkılar söylediniz. Sizi bir kez kapalı bir salonda gitar kafede dinlemiştim ama hani sanki teneke trompet sokağa da çok yakışıyor gibi geliyordu bana. Sokakta müzik yapmak, bugün yapmıyorsunuz ama ne anlam ifade ediyordu o günlerde sizler için? Yani sokağa çıkmak kendisi bir metafor değildi yani. Gerçekten sokağa çıkmak kendi anlamında anlaşılacak bir şeydi. Kendi içimizde kalmamak, insanların yanına gitmek, onlarla bir paylaşımda bulunmak. Hı hı. Sokağa çıkmanın anlamı bizim için buydu. Yani sadece müzik yapmak. Hı. İçin de değil. Peki sokak müzisyenliğinden sahneye geçiş hangi dönüm noktasında oldu? Yani Oğuz dedi ya, sokağa çıkmak insanlara gitmek gibiydi dedi. Biraz hakikaten yani insanlar sizin konserinize gelmiyor sokakta çaldığınız zaman. Siz onlara gidiyorsunuz hakikaten. Yani sokakta da çok seyrek hala çaldığımız var ama artık sokak müzisyeni yiz demek çok yanlış olur. O biraz geçmişte kaldı artık. Peki sokakla sahne arasında şarkı nasıl farklılaşıyor? Sokakla sahne arasında şöyle bir farklılaşma var. Sahnede olduğumuz zaman yani sunduğumuz şeyin ürün gibi baştan sona kompozisyonu yapılmış bir şey oluyor. Sokakta daha fazla bilinmedik olaylar olabiliyor. Açık. Ben hatırlıyorum ilk senelerimizde biz sokak müziği turları da yapmıştık. Orada bazen çalarken dinleyen insanlar içinden bize eşlik edenler oluyordu. Bizden istek şarkılar isteyenler oluyordu. Bizim şarkılarımıza spontane bir şekilde dans ederek katılanlar oluyordu. Böyle hoş sürprizler sahnede daha az oluyor. Sahneye gelen insanın, dinleyicinin beklentisi belli oluyor. Evet, konserin yani ucu başı belli bir şeyi var, yapısı var. Yani daha hesaplanabilir, planlanabilir bir hali var. Metin Göktepe için, Faili Meçhuller için şarkılar yazdınız. Onlardan birini dinleyelim mi? Ölü Çiçekler. Sanıyorum şarkıyı Hrant Dink'e de ithaf etmiştiniz. Evet, güzel olur. Siz varsınız değil mi Cem, Oğuz? Evet. Grubun yeni üyesi Selim'i biraz tanımak istesek. Yeni katıldın değil mi Selim gruba? Evet, oldukça yeni. Yani mesela buraya kadar konuştuklarınızla ilgili ben de yeni yeni öğreniyorum gibi diyebilirim. Güzel, birlikte o zaman. Ben daha çok son konulara baktım. ne zaman katıldım ben de hatırlamıyorum ama Eylül olması lazım değil mi? Grupta öyle ne çalıyorsun Selim? Bas gitar. Bas gitar. Evet. Daha önce çalıştın mı başka gruplarda? Evet, çalışmıştım. Aslında ben Cem ve Oğuz'la stüdyodan tanışıyorum. Benim de bir stüdyom var. Orada işte hem prova yapıyorlardı, sonra o iş Teneke Trumpet'in prodüksiyon işlerine dönmüştü. Hı-hı. Bir şekilde bas gitar çaldığımı fark etmişler. öyle bir ihtiyaç olunca da uzakta aramamışlar çözümü. Hı-hı. Grup aşağı yukarı 30 yıl oldu değil mi? Yani grubun tarihinde hangi müzisyenler yer aldı? Onları da buradan bir selam gönderelim mi? Grubun tarihi şu andaki kadroyu bir önce söyleyelim. Olur, tabii, ya eksikler tabii. Olacaktır çünkü tabii tarihe ki. Girersek. Şu anda davulda Egemen Özaltın Kol var. Trompet ve klavyede Ozan Göğüş arkadaşımız var. Tamam. Diğer elektro gitarda gruba daha önce basçı olarak giren Can Demir arkadaşımız var. Can aynı zamanda benim öğretmenlik yaptığım okuldan eski bir öğrencim. O sayede Can'la tanışmıştık. Onun dışında geçmişte birçok müzisyen girdi birlikte çıktı. Oldunuz, herhalde Barış'ı burada zikretmezsek olmaz. Barış grubun Oğuz ve benimle birlikte kurucularından. Hatta Teneke Trumpet ismini vermek gruba ilk onun aklına gelmişti. Biz de hemen üstüne ani güzel isim demiştik. Barış Tuncer var. Başka kimler var? Tabii çok uzun süredir aktif olan bir grup olduğu için çok fazla değerli müzisyenle de çalıştık. Hepsine selamlarımızı iletelim. Şu anda artık yeni şunun da farkına vardık. Bazen tam ekip konserlere çıkamadığımız için bir şekilde şeyde arıyoruz, yedekler kulübesi de kurmaya başlıyoruz. Orada biraz da gençler de bizimle tabii şimdi çalmaya başladı. Cem'le ben grubun en eskileri olarak kaldık. Ama mesela az evvel Can'dan bahsetti Cem, o en gençlerimizden. Bazen davulda genç bir elemanımız oluyor, Arda Evren. O da en gençlerden. Benim hoşuma gidiyor. Yani gençlerin de böyle eski bir grubu ilginç bulmaları ve ona destek vermeleri anlamlı buluyorum ben. Kaç albüm yaptınız? 3 albümümüz var. Birincisi ve ikincisi Kalan Müzik'ten çıkmıştı. Demin çaldığımız İzin Verme ve Ölü Çiçekler şarkıları ilk albümdendi. İkinci albümün adı Olmaz. O da Kalan Müzik'ten çıkmıştı. 3. albümde Yeter adını taşıyor. O Sony'den çıktı. Ve daha sonra birkaç tane tekli şarkı, tekli denen ya da single denen şarkılardan çıkardık. Nana Yapım şirketinden. Son iki şarkımızı da yine Kalan Müzik'ten yayınladık. Başlangıçta yani ve bugün de etkilendiğiniz gruplar oldu mu? Hani dünyada ve Türkiye'de. Evet, yani ben daha çok ilk defa Cem'le müzik yapmaya başladığımda Türkçe sözlü müzik dinliyordum. Ve pek çok müzisyeni de aslında Cem'le beraber keşfettim diyebilirim. İlk Bulutsuz Gözlemi'nin Acil Demokrasi albümünü Cem'den almıştım örneğin. Bulutsuz Gözlemi bizim için bir şeydi, örnekti, bir idoldü. Kısa bir süre önce de Bulutsuz Gözlemi'nin önünden ön grubu olarak çalma şansını yakaladık. Neşet abiyle sohbet ettik. Onlara olan hayranlığımızı anlattık. Onlar kuşkusuz benim için çok önemli bir rol modeldir. Onun dışında daha böyle Ozan şarkıcı geleneğinden Bülent Ortaçgil beni etkilemiştir. Leonard Cohen yabancılardan. Dünyadan. Evet, dünyadan söyleyebileceğimiz isimler arasında. Harika. Babil'den sonra da yaklaşık 10 yıldır halk şarkıları ve yani halk şarkılarından beslenen güncel müzikler çalıyorum. Aslında bana göre Teneke Trumpet'in de folk müziğinden beslenen bir sound'u var. Yani işte tıpkı saz şairlerin türkü yakması gibi siz de aslında şarkı yakıyorsunuz. Kent şarkıları. Hayatın içinden çıkıyor şarkılarınız. Müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Geçmişte ve bugün. Tabii değişim mutlaka var zaman içerisinde. Yani müziği tanımlamak zor bir şey de işte Bunu birçok yerde de yazdığımız metinlerde falan da söylüyoruz. Hayata müdahale etmek için etrafımızda olup bitenlere elimizden geldiğince, sesimizden çıktığınca müdahale etmek için yaptığımız bir şey bizim için müzik. Böyle söylemek de çok araçsallaştırıyor gibi olabilir ama söylediğimizde mümkün olduğunca onun estetik olarak, estetik kurallarına riayet etmek demeyeyim de insanlara ses olarak da içerik olarak da çekici gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Cümlem biraz devrik oldu galiba. Aslında bizim için söz, temel olan şey söz. Ama müzik tabii sözün dinletilmesinde, söze kulak verilmesinde önemli bir araç. Yani ben şöyle tanımlıyorum. Söz söylemek istiyoruz ama onu söylerken insanlar kulak versin istiyoruz. Evet. Bunun için tabii aslında Oğuz'la bizim geçmişte yaptığımız müziğe o insanların kulak vermesi için onu belli bir güzelliğe, belli bir estetiğe eriştirmek için de işte birçok iyi müzisyenle çalışma imkanı bulduk şimdiye kadar. İşte Selim de onlardan. Estağfurullah. Şey, ben işte siz daha çok sokakta trompetlerle, megafonlarla anımsıyorum. Akustik mi, elektrikli performans mı siz daha çok anlatıyor diye bir soru sorsam. İkisi de anlatıyor ikisi bence. Yani biz elektrikli bir gruba dönüştükten sonra tabii elektrikli müzik, daha yüksek sesli müzik artık bizim müziğimizi tanımlayan bir öge haline geldi. Ama hiçbir zaman da ilk başta sokak kökenli olduğumuz için orada besleniyorduk. O ögeleri de tamamen bırakmak istemedik. Çünkü oradaki akustik sesler, tınılar, akustik enstrümanlar birazcık grubun alameti farikası haline de gelmişti. O eski şarkılarımızı da konserlerimizde sık sık seslendirdiğimiz için sanırım bu sorunun cevabı her ikisi de olacak. Bu arada elektrikli hale geldikten sonra da aynı formasyonla akustik konserler de yaptığımız oldu. Yani elektro gitar olmadan ama davul ve akustik gitarlarla yani illa şu ya da bu demeyelim ama elektrikli müzik yapmanın tabii belli getiri demeyeyim ama avantajları var. Akustik müzikte yapamadığınız kimi şeyleri onunla erişilebilir kılıyorsunuz. Şey, çok çalgılı bir grupsunuz. İşte flüt, mandolin, mızıka, gitar, vurmalılar ve hatta sizin bir teneke basınız vardı değil mi? Altı trompet, üstü kontrabas. Kimin fikriydi o? Bunu ben İstiklal Caddesi'nde yabancı bir grupta gördüm benzerini ama kontrabas şeklinde çalınmıyordu. Bas gitar şeklinde. Sonra bir Ekrem Özkarpatlı abimiz vardır. Luthier Beyoğlu'nda. Kendisinden rica etmiştik. Materyallerini kendisi bulup bizim için yapmıştı. Ama elektrikli konserlerimizde kullanmadık. Sokakta da çok kısıtlı kullandık. Daha çok sembol bir çalgı gibi oldu. Bir müzik arası verelim mi? Ne dersiniz? Yaşamın Kenarlarını dinleyelim mi? Olur. Yaşamayı bir kez alınca eline, bir daha bırakamıyorsun yerine. Yaşamayı bir kez alınca eline, bir daha bırakamıyorsun yerine. Biniyorsun daha da derine. Sen orada, ben burada. Gözlüğünde terler ben yazı masamda. Üflerken tozlarını, yoktuğumuz çizgilerini. O küçük heykeller kadar sessiz geçecek yaşamımız galiba. Yaşamımız kenarları yontuluyor. Galiba yaşımlı kenarları Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün Teneke Trompet grubundan Oğuz Tarihmen, Cem Pulataneli ve Selim Aydın'la birlikteyiz. Teneke Trompet'in her notasında biraz öfke, biraz hüzün, biraz umut var. Şarkı yazımı nasıl başlıyor? Yani kimden çıkıyor? Grubun yaratım sürecinde tartışma, çatışma, beraber düşünme nasıl işliyor? Yani Cem ve ben şarkıların çoğunu yazıyoruz. Barış arkadaşımız varken o da şarkı yazıyordu. Davulcumuz Egemen'in bir adet şarkısı var. Nasıl doğuyor? Söz ve şarkı yazarı olan grup üyemiz şarkısını getiriyor. Bir şekilde bir provada gruba sunuyor. Ve ondan sonra bizim arzu ettiğimiz şey beraberce bir yaratma sürecinin ortaya çıkması. Provalarda o şarkıyı beraber çalarak bir şekilde onu pişirmek ve hazır hale getirmek. Bir önceki şeyde şirkette çalışırken Nana'yla orada ilk kez daha önce denemediğimiz bir şey denedik. Ozan Göğüş'ü arkadaşımız aranje etti. Şarkılarımızın üçünü orada yaptınız. Böyle bir aranjmanla çalışma tecrübemiz de oldu. Bu iki metodu şu ana kadar deneyimledik. Peki söz yazarken önce hikaye mi doğuyor yoksa müzik mi hikayeye, sözlere doğru yönlendiriyor sizi? Ben de söz. Çoğunlukla söz ama bazen de bir söz yazıp üstüne de bir uyacağını düşündüğünüz bir müzik ortaya çıkınca bazen de sözün bir kısmının sonradan geldiği de oluyor. Oluyor ama sadece şimdi şöyle bir melodi yazdım üzerine söz yazayım diye düşündüğümüz bir iki kere belki olmuştur da çok azınlıktadır yani. Provalarınız nasıl geçiyor? Nerede çalışıyorsunuz? Mekanınız var mı? Nerede çalışıyoruz? Bazen Selim demin sözünü etti. Selim'in çok güzel bir stüdyosu var Kadıköy'de. Kocaman güzel bir stüdyosu var. Okay. Orada çalışıyorduk. Bir süredir Ozan arkadaşımızın evinde inşa ettiği diyelim. Home studio. Evet, öyle bir home studio denebilecek, bir ev stüdyosu denebilecek bir yer var. Bir süredir orada çalışıyoruz. Nasıl geçiyor? Bazen gülerek geçiyor. Ozan'ın kedileriyle dalga geçiyoruz. onlar stüdyoya girmeye çalışıyorlar. Biz engelliyoruz etrafı kırmasınlar diye. Bazen de yorucu geçiyor bizim çünkü esas mesleğimiz müzisyen olmadığı için Cem ve benim en azından. Akşam saatlerinde bazen geceye sarkan provalar oluyor. Yorgun ama mutlu bir yaratma süreci oluyor. Tamam. Peki sahneye çıkmadan önce ritüelleriniz var mı? Selim ben genelde mı? Hani kısımlar şey gibi kesinlikle. Düşünceleri kafamdan atmaya çalışıyorum. İşte kedilerin kumunu temizlemiş miydim? Elektrik faturasını ödemiş miydim? Onlar çünkü böyle kafada onlar kalınca yanlış bir şeyler çalınabiliyor. Yani onun dışında bir ritüelim yok. Ya geçmişte çok konser yaptınız ama hani en unutamadığınız konser hangisiydi diye sorsam hangileriydi ya da? Ya Barış Arak festivallerinde çalıyorduk. Barış Arak. O Barış Arak festivali çok başkaydı. Bütün oraya gelen katılımcısıyla, büyük küçük gruplarıyla, herkesin beraber bir şeyin ucundan tutarak imece halinde bir şeyler yapması, üretmesi, paylaşımda bulunması. Çok bu çok özeldi. Barış Arak'ta birden çok çaldık. Evet, sırf değil konser mi? Değil yani Barış Arak'ın o atmosferi, o insanların ilk onu başlatan, inisiyatif gösteren insanların imece usulü getirdikleri yer ve sonra yüzlerce insanın büyük bir gönüllülükle katılması, orayı var etmesi, oralar Çok güzeldi. Keşke yine olsa. Sahneleri de çok güzel oluyor evet. Tabii. Coşkulu geçiyordu. Anımsıyorum. Şey, önümüzdeki işte yılın ilk aylarında konuşacağız Barış Arak'ı. Kıvanç arkadaşım var, bir kitap yazmıştı. Bu diskte çalışan Kıvanç bir arkadaş. Kıvanç Eli Açık galiba. Evet, Kıvanç hatırlıyorum, o da düzenleyicilerdendi. Evet, Barış Arak'ı konuşacağız bu programda. Bir müzik arası verelim mi? Kaç Kurtulu dinlesek olur mu? Uygun mudur sizin için? Süper. Uygun. Tamam, dinliyoruz. Şarkılarınızda birçok duygu var. Öfke, kırılganlık, umut, direnç gibi. Sizce grubun baskın duygusu nedir? Baskın duygusu ya da duyguları. Çok zor soru. Bir tane seçmek yüzünden zor. Yoksa bu senin saydığın şeyleri sayabilirdim herhalde Arjument abi. Değil. Ama bir tane saymak bilmiyorum. Selim, sen ne dersin? İtiraz. Evet, ben de altına imzamı atarım bunun. Zaten itiraz etmek. Albüm isimleri de öyle değil mi? Evet, öyle, doğru. Evet. Önce izin verme, sonra olmaz. Olmaz, yeter. Daha sonra yeter diye giden bir albüm ismi dizimiz var. Öfke ve kırılganlık tabii bu itirazlarda, onları bu itiraza eşlik eden duygular olarak öne çıkıyor. Bazen öfkeyle, bazen kırılmışlıkla. Yani hangi duyguda şarkı yazmak daha zor? Umut mu? Zaman zaman değişiyor herhalde. Günümüz Türkiye'sinde son birkaç yıldır umut zor gibi, ama bir yandan da zihnimiz bize hep, en azından kendi adıma konuşayım, hep umutlu olmak gerektiğini. Çünkü yarın güneş yine doğacak. Evet. Zamanında Melike Demirhan şarkısında söylediği gibi olmak gerektiğini söylüyor. Ama zor. Umutlu şarkı yazmak. Şey, şimdi yorgun bir umut var şarkılarınızda. Bu umudun kaynağı ne diye sorsam? Tarihin kanunlarına inanmak. Kendi adımı böyle diyebilirim. Değil mi? Evet. Peki bu müziklerinizde duyulan çığlık kime ait? Pek çok kişiye. Yani şarkıdan şarkıya değişiyor. Biz şarkılarımızı öyküler olarak da görüyoruz. Kimisi zaten çok öyküsel. Kimisi öyle olmasa bile muhakkak içinde bir kahraman var. Evet. Ya, o da farklı oluyor. İşçilerin seslerinde emeklerin hakkı verilmeyen işçiler oluyor. Erzincan 1939'da depremde ailesini kaybetmiş bir insan oluyor. Yeter'de artık Türkiye'deki savaşların ve işte bir türlü inşa edilemeyen toplumsal barışın şeyi sevdalısı biri oluyor. Bir birey oluyor çoğumuzun olduğu gibi. Bazen bizi temsil ediyor. Bazen hepimizi. Evet. Bu şarkılarınızın arkasındaki görünmez karakter kim? Oscar mı? Öyle diyebiliriz. Ya yani Oscar bize Oscar Matsirat Günter Grass'ın Teneke Trompet romanının karakteri 4 yaşında büyümeyi durduruyordu. Bir protesto jesti olarak ve onun itirazı tabii bize ilham kaynağı oldu. Dolayısıyla biz de az evvel de konuştuk. Ümitsizlikten uzak, ümitsizlik çünkü gerçekten insanı felç eden bir duygu. Senin de ifade ettiğin gibi yorgun bir umutla şarkı yazarken orada Oscar Matsirat gibi bir figürün o yılmazlığı, o bitmez karşı çıkışı na ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla arkadaki persona o olabilir. Biz de kendimizce belki Oscar'ı biraz İstanbullulaştırdık, Türkiyelileştirdik diyebiliriz. Yani Oscar belki Türkiye'de yaşasa bunun gibi şeyler yapardı, bilmiyorum. Bu zamanda 21. yüzyılda. Yani Teneke Trompet'ini elinden bırakamazdı, orası kesin. Eyvallah. Bir şarkı arası daha verelim mi? Yeteri olur, dinleyelim olur. Mi? Evet, demin Oğuz sözünde etti. Yeteri dinleyelim. Birbirimizden kopamayız. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca yan yana. Yeter, yeter, yeter, birbirimizin kardeşiyiz biz. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca can cana. Baksana onca erkek ve kızımız evlenmiş. Birbirine karışmış artık kanlarımız bizim. Birbirimizden kopamayız biz. Öldürmeyelim çocuklarımızı. Çok büyük, hepimize yeter. Birbirimizden kopamayız biz. Öldürmeyelim çocuklarımızı. Birbirimizin kardeşliğini isteriz biz. Bu dünyada yaşadığımız sürece hepimiz. Elektrik yok, su yok, ekmek yok, yok. Açsınız siz de, bak biz de açız, bak biz de açız. birbirimizden kopamayız biz. Öldürmeyelim çocuklarımızı. Şarkılarınızda sloganlar yok ama yani atmosfer politik şarkılarınızda. Politika ile müzik sizce nerede buluşmalı ya da nerede buluşuyor? Ya hayatın her alanında buluşuyor. Hayatın her alanında müzik var ve hayatın kendisi, yani bir nefes alıp vermek dahi aslında politik bir eylem. Bir şeylere karşı durmak, itiraz etmek, ümidin, iyinin yanında olmak, insanlar için daha iyi, daha onurlu olan için ayağa kalkmak, bunlar zaten hepsi politik eylemler ve hayatın bir parçası. Müzik de hepsinin içinde. Benim de iki şey geldi aklıma. Bir tanesi müzikle belki çok ilgili değil diye düşünülebilir ama futbol asla sadece futbol değildir diye bir sloganvari söz var, biliyorsun. Bu Oğuz'un dediği gibi hayatın her alanı için herhalde geçerli. Bir de Mayakovski'nin güzel bir sözü var. Yanlış hatırlamıyorsam en güzel şiir sert bir politik slogandır. Biraz değiştirdim ama mealen böyle bir şeydi yani. Peki bu unutmanın normalleştiği günümüzde Tenike Trumpet'in şarkıları bir hatırlatma değil, açık bir müdahale, az önce de bahsetmiştiniz. Bir duruş, bir nefes, bir direniş biçimi. Yani unutulan her şey müziğin içinde yeniden ses buluyor. Bu ülkede sanat çoğu zaman bir hatırlatma biçimi. İşte müzik hafızanın unutmamak için kullandığı en popüler dil. Hafıza kaybı sizde hangi duyguları açığa çıkarıyor? Üzüntü. Acı acı gülümseme. Yani bu hafızasızlık ve tepkisizlik toplumsal bir gerçeklik. Hani bireysel kaygılarla toplumun çoğunluğu sessizliğini koruyor. İşte bireysel unutma ile toplumsal unutma arasında nasıl bir bağ görüyorsunuz? Ve sizce bir şarkı unutmayı durdurabilir mi? Kesinlikle durdurabilir. Artık zaten yaşadığımız çağda şarkılar kaydediliyor ve insanların dinleyebilecekleri şekilde muhafaza ediliyorlar. Dolayısıyla doğrudan bir şiir gibi, bir öykü gibi, herhangi bir sanat eseri gibi geleceğe bırakılmış bir mesaj, bir şişenin içinde bir mesaj gibi görüyoruz biz onları. Günümüz dünyasında yükselen otoriterlik müziğinizi nasıl etkiliyor? Yani baskı arttığında müziğinizde ne değişiyor? Doğrudan etkiliyor. Söylemek istediklerimizi nasıl söyleyeceğimiz konusunda, ne zaman söyleyeceğimiz konusunda, söyleyip söylemeyeceğimiz konusunda herkesi düşündürttüğü gibi bizi de düşündürtüyor. Evet, ne yazık ki yani ister buna otosansür deyin ister demeyin, insan bu soruları kendisine soruyor. Grup içinde bunları konuştuğumuz, tartıştığımız oluyor yani. Çağımız hız çağı ama işte bazı acılar yerinden kıpırdamıyor ne yazık ki. Savaşlar, yoksulluk, açlık, iklim değişikliği ve tabii ekolojik yıkım, mülteci göçleri vesaire yerli yerinde duruyor. Bugün dünyada sizi en çok tetikleyen mesele nedir diye sorsam ne dersiniz Oğuz? Orta Doğu'daki olaylar, İsrail'in Filistin'deki politikaları ve insanlık dışı uygulamaları. Günümüz dünyasında en çok neye öfkelisiniz? Soru üçünüze de. Ya az evvel söylediğim gelişmeler ve bunun üst konusu olarak savaşa. Anlamsızca insanların ölüme gönderilmesine olan öfkem benim en büyük öfke. Anladım. O zaman ne yapalım? Silahsızı dinleyelim mi? Ne dersiniz? Olur, uyar. Dinliyoruz. Kandırılan karşı karşıya öldürülen de öldürülen sebepsiz gözü sizde kaşı bizde kalmış suların varsa. Parsel gülünce ortasından denizlerin gözü sizde kaşı bizde kalmış suların parsel parsel gülünce ortasından denizlerin namlunun ucundaki de ölür tetiğe basan da İşgal eden insan, deri işgal eden insanlıktan başka namlunun ucundaki de ölür tütüğü çeken de İşgal eden insan, deri işgal sanlıktan başka öldürmek erkeklikse biz erkek değiliz geldiğimiz gibi gideriz bu dünyadan silahsız söyleyin düşünceyi bağlayacak üstünüzdekinden korkun eğer üstünüzdekinden korkmuyorsanız öldürmek erkeklikse biz erkek değiliz geldiğimiz gibi gideriz bu dünyadan silahsız söyleyin düşünceyi bağlayacak üstünüzdekinden korkun eğer üstünüzdekinden korkmuyorsanız. Bir hız çağında yaşıyoruz. Zaman sizde nasıl akıyor? Zalimce. Zalimce değil mi? Ve aslında siz zamanı yumuşatmak, yavaşlatmak için şarkı söylüyorsunuz. Peki ilk yıllarınızla bugünü karşılaştırınca en çok ne değişti? Yani tabii elektriklenmesi bizim müziğimizin, hı hı, ki çok da yeni bir mesele değil artık ama biz hala bazen eski zamanlarımızı hatırladığımız için en önemli değişiklik o olabilir. Hı hı. Ama naifliğimiz de herhalde biraz değişmiş olabilir. Hı hı. Başta müziği hem de politik şeyle bağlamlı müziği yaptığımızda bununla pek çok şeye müdahale edebileceğimizi düşünürken, hı hı, zaman içinde pek çok şeyde müdahale edilemediğini gördüğümüz için biraz daha gerçekçi olduk sanırım. Değişen bir durum bu olabilir. Çok önemli bir dinleyici kitleniz var. Yani bugüne kadar size gelen en çarpıcı geri bildirim ne oldu diye sorsam. Şimdi öyle birer birer hatırlamıyorum ama bazen en hakikaten iyi ki varsınız. İyi ki varsınız oldu. İlk albüm için çıkan yazılardan birinde şöyle bir şey yazıyordu. Kimin yazdığını yazık ki hatırlamıyorum ama Teneke Trumpet'in bu albümü kalın bir kitap gibi yıllar sonra okununca ülkenin durumu hakkında fikir edinilebilecek kalın bir kitap gibi bir laf çok vardı. Bu ilk zamanlarda sizin Vos Vos'la gezileriniz vardı değil mi? 1-2 yıl yine böyle bir şey olacak mı? Cemo Vos Vos'u sattı. Öyle mi? olsa mümkün değil o zaman. Zaten satmamış olsaydı o yürür müydü şu an bilmiyoruz. Ama tabii onlar çok çok güzel yıllardı. En güzel gezilerimizdi yani hayatımızda yaptığımız. Çok güzel. Peki hani bunu söylemesek olmaz diyeceğiniz yeni bir şarkılar var mı sırada gelecekti? Var. Biz uzun seneler sokakta da çalıştıktan sonra, çaldıktan sonra, müziğimizi yaptıktan sonra şunu da farkına vardık ki sadece kendi şarkılarımızı değil, etkilendiğimiz pek çok şarkıyı da Türkçe'ye çevirerek paylaşmışız dinleyicilerimizle. Şimdi uyarlamalar adı altında bir albüm hazırlığına girişiyoruz. Gene teklilerle ilerleyeceğiz. Bunun içinde eski Alman halk türküleri de olacak. Çok güzel. Efendim söyleyeyim, belki Erich Fried'den Dinle İsrail şiiri olacak. Belki Wolf Biermann'dan Cesaret şarkısı olacak. Bunları da biz Türkçe söylemek istiyoruz. Heyecan. Çünkü bu bizi heyecanlandırıyor bu proje. Ve bu sözleri Türkçe dinleyen dinleyicinin de bilmesini arzu ediyoruz. Onların da hoşuna gideceğini ümit ediyoruz. Yani ben kendi adıma heyecanla bekliyorum. Peki bu son dönemde Türkiye'de bağımsız müzik üretmenin zorlukları neler? Buna belki Selim de işte bir şey diyebilir. İşte bu Selim'in sorusu. Çünkü Selim'in çok grubu var zaten. Selim'in grup sayısı epey fazla. Evet. Ne dersin Selim? Şunu derim, öncelikle duyulmak. Siz bir şarkı çıkarttığınızda böyle kocaman bir okyanusa bir damla damlatıyorsunuz ve insanların onu bulmasını bekliyorsunuz. Yani gerçekten müziği üretmekten daha zor hale geldi insanlara bunu haber vermek. Bir de tabii ülkenin ekonomik şartları bağımsız ekiplerin sahneye çıkmasını çok zorlaştırdı. Evet. Yani İstanbul dışına çıkmak, İstanbul dışında konser vermek çok zor. Şu an için yani benim ilk aklıma gelen bağımsız müzik yapanların karşılaştığı zorluklar bunlar. Tabii programın süresi ne yazık ki bazı şarkıları tadımlık dinletmek zorunda kaldık program süresince. Programın sonuna da geldik. Bunu söylemesek olmazdı dediğiniz bir şey var mı? Programın son sözü olarak alayım. Bizim grupla ilgili olmayabilir değil mi? İyi ki Apaçık Radyo var ve gelecek günler eminim ki apaçık olacak. Davetimi kırmayıp Babil'den sonraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarınızı da konuşuruz umarım Babil'den sonra da ya da Açık Radyo'nun diğer Apaçık Radyo'nun diğer programlarında. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bugüne çok kadar yaptığınız güzellikler, güzel müzikler için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Haftaya programda canlı yayında Muammer Ketencoğlu ile Rebetiko müziğinin büyük ustalarından Vangelis Papazoğlu'nu konuşacağız. Şarkılarından seçtiklerimizi dinleyeceğiz. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Teneke Trumpet deprem enkazından yükselen sessizliği, işçinin görünmez çığlığını, sokakların bitmeyen adalet arayışını, hafızanın kayıp sayfalarını birer melodiye dönüştürdü. Programın son şarkısı modern çağın aceleciliğine, zihnimizin parçalanışına ve kaybolan dikkate bir ağıt gibi. Teneke Trumpet şimdi bizi yavaşlamaya çağırıyor. Hızın altında ezildiğimiz bu çağda bazen bir şarkı bile nefes oluyor. Babil'den sonrayı Teneke Trumpet'ten dinleyeceğimiz bir şarkıyla kapatıyoruz. Ben Ercüment Gürçay ve Teneke Trumpet müzisyenleri hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüz için olsun. Esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sanki eski beklemek normal bir işti. Zaman geniş, insanlar hafif, vapurlar beyaz, şehir bir sihirdi. Biz hızlandık belki ama daha çok şey sığıyor mu zamana? Biz hızlandık belki ama daha çok şey sığıyor mu zamana? Pek bir hızlandı sanki şimdi, beklemeye zaman yok, her şey acil, herkes seri. Zaman yaman, insanlar duman, vapurlar yavan, şehir zehir gibi. Biz hızlandık belki ama daha çok şey sığıyor mu zamana? Biz hızlandık belki ama daha çok şey sığıyor mu zamana? Eskiden kırmızı bir balon uçururdu sevinçten. Şimdi sönmüş hayaller, kopar inceldi yerden. Kesikler acısız, şehir bir tilki gibi. Biz hızlandık belki ama, biz hızlandık belki ama, biz hızlandık belki ama. Daha çok şey sığıyor mu zamana? Biz hızlandık belki ama daha çok şey sığıyor mu zamana? Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Yılmaz'a teşekkür ederiz.